أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أتفنزوس آياتنا ترشبغو يا آيات پوري بيان دا أول بابو دا سورة النساء دا دوائم حسينة أو پاغي باب كي بيان دا فنزو قوانينو شو دا سياسي قوانينو امور سیاسی بیان شو او بیا دا اغا امور سیاسیو که دا بعضی امور سره بعضی قوانین سره دا منافقینو صفات بیان شو چه دا منافقینو دا وقت کی سکیفیت بیو سه صفاتی بیو دا شانت دا اللہ جل جلاله پا قانون بانی دا فیصلی کولو اتا فواید بیان شو او دا اللہ فیصلی تا دا رجوع نکولو دا آغی سواعیدون چکم دی آغا بیان شو فکیف اذا اصابتهم مصیبتم بما قدمت ایدیهم فلا وربک لا یؤمنون وعیدون بیان شو او بیا پا آخر کی قانون دا قتال چکل ذکر شو او پا آغی کی دو قوانین لارل یو داو چیر تاسو نظم و ضبط برابر کی او دویم خبر داو چی پا اسلامی لخکر او اسلامی فوج او اسلامی مجاہدینو کی پکار دارا چی دنیا محبت نوی بلکہ دا آغی پا مقابلہ کی اخیرت لترجیح ورکی پی آئی دا آغی پا دا آغی کی چکم دینو دری علتنا دا قتال بیان شو وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ اول مستضعفین من الرجال والنساء او الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله دري علتنا بيان شو تاسو قتالونه کوي جنگونه کوي اوس چې کله د قوانين د قتال بيان شو نو په دې دویم باب کې تر هغه یو نوی نمبر آیات پورې چې دا باب چلیږي په دې کې صرف او صرف څه بیان نه په دې کې کوم قانون نشته په دې باب کې ها په دې باب کې صرف او صرف د منافقانو خصلتنا او بد صفات د قتال متعلق چکم وی د جهاد سره متعلق اغه صفات د دوی چکم دی بد بیان او بیا په اخیره کې چې کله دغه د دغه وعیدونه او د دغه تخویف او دغه په دغه منس کې ورکی او دعوتم مرته ورکی چې ګوره سم شي د سمیدو دعوتم ورکی او په اخیر دا دغه کې چې کوم دی د اتو او یا آیات نه تر اخیره پورې یو نوی آیات پورې نو په دغه آیاتونو کې بیا سلورو آیاتونو کې بیا دغه عنوان چلی چې را منافقان چې کوم دی دا سلور قسم دي سلور قسم غیر مهاجرین منافقان چې په محجر د مجاهدینو کې نوی په دارالحرب کې اوسیږي اغه منافقان په سلور قسم دي پاغه کې دوو قسمونو سره قتال جایز دي او دوو قسمونو سره قتال نه نه راغلي داغه بند دي دغه راته ذکر کینو دغه باب بطول الګي په باب د چا کې د منافقانو کې خو یا به د منافقانو خصلتونه بیان یا به منافقانو ته تخویفات وی او زجرونه وی یا به منافقانو ته دعوت وی اصلاح طرف ته او یا بد منافقان و اقسام بیانی بس دک کباب بطول پا دیکی چلی خواه نو علم تر الالذین قیل لهم کفو ایدیکم واقیم الصلاة و آتو الزکا مخی خوبی تی قتال پا تاسبان فرس شو جنگ کوئی او دنیا لپا اخیرت پا نترجی مور کوئی بلکه اخیرت اولانده کئی دنیا ورستو کئی نو اس دیده که دا اغا خلق بیان کئی چا اغوی دنیا لپا اخیرت پا نترجی ور کئی چه خیال که وگواره داسی کسان در سر پا لخکر که وا نخلی دیتا پا اصطلاح دا فقهاو که مجف و مخذل و مقاعد دا دره کسم کسان می دا دره وارو حالات پا پدی که ذکر کی گی پدی آیاتونو کی مجف آغل اغا پروپیگنڈا که داسی پروپیگنڈ که چیره دا دشمن اوزار و دا دشمن طاقت و دا چیزونه میزونه ذکر که دغه مجف ته د امن او د خطرې خبر چې ورته کله راشي نو فورا د دخله کې خبر نه ټینګیږي او د شور جوړ کی او دی وای چې لکه فلانی ده کې دا کار شوی او بس دغه شانتی چې کوم دی هغه د خبر واحد له چې کوم دی نو شهرت ورکی او وروسته خبره خطا وي په خلکو کې یاره تر هغه نه مایوسي راخوره کی مخذل او مقاعد هغه دی چې دې د خلکو د جهاد نه د کینولو کوشش کوي او په هغې د پاره مختلفې حیلې استعمالوي. کله به وایي مړه دا وګوره، موږ سره پکې مشوره نه وشوې. کله به وایي دا وګوره، دا چې کوم دی نو دا کار اوس د کولو دی. کله به وایي دا امر چې کوم دی نو دا زه نه منم، دا بې ځایه دی. دا قسمه قصې به کوي، دې ته مخذل او مقاعد وایي. فقهاو لیکلي دي وایي دا سړی به په سخت قتال کې که تعارض کمین ته دي، نو دا سړی به ځان سره نه وباسي چې په لاره باندې ملګرو ته القاعات کوي او ملګري چې کوم دی نو د دغه نه پاتې کوي. او د بعضې فقهاو په نیز باندې که دا لاړ شي او په سخت قتال کې ودرېږي، نو بیا هم که جنګ وشي او جنګ وکړم، نو دته په غنیمت کیسه نه ملاوېږي. بهرحال دا د هغوی بیان دی. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، د دوی د حال مجموعی حال نه یو تعجیب کوي، ښه چې ناشنا عجیبه خلق دی. اول به چې کوم دی سکولو، اول به د قتال تمناګانې کولې چې جنګ ولې نه کیږي او موږ ولې دا خپل انتقام ته څوک نه پرېږدي او ولې بدل ته څوک نه پرېږدي. نو کله چې د انتقام او د بدل خبر راځي چې ځی راځی بس صحیح ده وایې اخلي دا انتقام او جنګ وکړي، نو چې کله دا خبر راشي نو بیا سي بیا دې په بل طرف شي او بیا د موضوع بدل شي. دا قسم چې کوم دی په دې آیات کې اختلاف ته څوک وایي دا نازل شوی دی د مسلمانانو په باره کې. بعضې مسلمانانو په مکه کې د قتال تمنا کوله وروسته چې قتال فرض شو نو وایي دا د هغوی په باره کې، لیکن ظاهرا دا نه ښکارېږي چې دا به د مسلمانانو په باره کې وي، ځکه چې په دې کې راځي یخشون الناس که خشیت الله، دوی د خلکو نه داسې یریږي لکه د الله نه چې یریږي، او دا صفت د مؤمن نه دی، دا صفت د مؤمن نه دی. بعضې وایي دا آیات نازل دی په باره د یهودو کې. یهودیانو دغه شی کولو چې یاره لکه دا کې اشاره وایي هغه واقع طرف ته ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، سورت بقره کې چې کم تیر شو چې مونږ له مشر جوړ کړه چې مونږ څه وکړو د الله په لاره کې جنګ وکړو. نو کله چې ورته مشر جوړ کړی شو نو بیا یې څه کولو، بیا یې په هغه مشر باندې اعتراضونه او بیا څه او بیا څه او حتی چې وویل چې لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، څوک وایي د هغې طرف ته اشاره ده. بحر محیط کې ابو حیان لیکلي دي او په تاویلات و اهل سنه کې ابو منصور ماتوریدی هغه هم دې طرف ته اشاره کړې ده چې یاره د آیات نازل دی په شان د منافقینو کې. چا چې ویلي چې دا د مکې والاو په باره کې په مکه کې د مسلمانانو په باره کې راغلی دی، نو هغوی وایي چې په مکه کې مسلمانانو ته ویلي شو چې کفو ایدیکم واقیموا الصلاة واتوا الزکاة، منځ او زکات صرف په مکه کې وو او نور لاسونه بند کړي جنگ مکه وایي. دا د مکې حکم ښکاري. څوک چې وایي چې نه دا د اهل مدینه په باره کې، نو هغوی وایي چې بالکل په ابتدا د مدینه کې، ابتدا کې چې هجرت وشو مدینه کې دا کم دوه کاله چې وو بالکل مسلمانانو ته اجازت ته قتال نه، دا خو وروسته د قتال اجازت وشو نو په اول کال اجازت نه، نو دا د هغې باره کې حکم دی او دا منافقانو ته دی. نو دا د منافقانو په باره کې دی او په دې کې د هغوی یو څو خصلتونه بیانوي. ښه الم تر آیت نه ګورې الی الذین کسانو ته قیل لهم، چې وویلې شو دوی ته کفو ایدیکم، قیل لهم فی مکه او فی المدینه فی الابتداء، مدینه کی ورته ابتداء کی دا خبر او شو سی ورته ویل کفو ایدیکم بن کی لاسن خپل عن القتال، د قتال د قتال نه لاسن بن کی جنگ مکوي، واقیموا الصلاه واتوا الزکاه، او دو کار کوي، یو چې کوم دی مونږ کوي یو زکات ورکوي. مونږ کوي بدنی عبادت ته او زکات ورکوي مالی عبادت ته، چې تاسو مالن او جانن چې کوم دی هغه تربیت شي او ټریننګ مو برابر شي چې جهاد ته برابر شي، نو دغه دوه کارونه چې کوم دی د اعداد د عقیدې د پاره چې کوم دی نو روان چې عقیدې برابر شي. فلما كتب عليهم القتال، رستو بیا جنگ فرض شو. فلما كتب عليهم القتال، هر کله چې فرض کړی شو په دوی باندې جنگ، سنه تسان من الهجره، د هجرت په دویم کال باندې دا جنگ فرض شو. چې کله فرض شو نو چلو شو خلکو دوه ډلې تقسیمېږي، یوه ډله دا شو دا د منافقانو ده. اذا فریق منهم، ناګاه یو ډله د مؤمنانو نه، یخشون الناس، یریدل د خلکو نه، که خشیت الله، پشان د یریدو د الله تعالی نه، پشان د یریدو د الله تعالی نه. نو سوال دا دی چې یار دا مؤمنان چې کوم دي د الله تعالی نه یریږي، منافقان د خلکو نه یریږي. منافق سره خدا الله نه یریږي، نسنگ وای چی یخشور الناس که خشیت الله دی د خلق نه یریدل پشان د یریدو د الله تعالی کدا مؤمنانی بیا د خلق نه یریدل کدا منافقانی نو بیا د الله نه یریدل نو دا څنګه چل دی نو دلته کدا سمانه دا چی بازی وای چی دلته که خشیت نه مراد خوف تبعی دی او تبعا هر څړی د الله تعالی نه یریږي او کرهن چورته ویل کیږي چی باز یو یره توعنده یو یره کرهنده یو ده مجبوره یره ده یو ده خواخی چی مطلب ته یریگی ده اللہ تعالی نه بیده اللہ تعالی عبادت پا ځای روی نو تو جبران و کرهند وی منافقانم یریگی لیکن ده خبر ده چی عبادت تا اللہ تعالی ده غیری فو بدل که نکه یغا توعن یره نیشتره او یا ده خبر ده چی یخشون الناس دی که تقدیر ده یریگی ده منافقان ده خلکونا که خشیت الله که خشیت المؤمنین الله لکه پشان ده یریدو ده مومنانو ده اللہ تعالی نه مومنان چی سنگ ده اللہ تعالی نه یریگی ده کرنگ ده منافقان چی کم دی ده خلکونا یریگی نو ده شان تک ده تشبیه ده سلا او اشد ده خشیتن یا زیاد پیرکی ده اللہ تعالی نه دا منافقان دا الله نه دمر نه ریگی لکه سمره چې مخلوق نه پوش کنه او اشد خشیت من الناس پوش کنه دا څه دی دیر پي یره کی د خلکونه من خشیت الله د یری د الله تعالی نه د الله د یری نه د مخلوق یره په زیاتې ښه د مخلوق یره په زیاتې نو یو صفت د منافق دا دی چې د مخلوق نه زیات یریږي په نسبت الله تعالی باندې ښه بنسبت الله بان وقالوا ربنا ذم صفات غوري وقالوا اود منافقان ربنا اي رب من غلم كتبت علينا القتال ولفرس كتاب من بان جنگ ده الله تواز کو ده خبر غوصل کہ مومنان تکڑی ده کنه یاد دوی جز لاواز ده یا مومنان تکڑی ده چې دا به وخت جنگ ولفرس کې خو چون کې ده جواب اصل کې ده اعتراض اصل کې په الله تعالی باندې ده نو ده الله تعالی په قضا او په فیصله باندې ده نو ذکر چې کوم ده الله تعالی ځان ته منسوب کو دوی دا داس لکه ربنا لما كتبت علينا القتال اے رب زمونگا ولی تا په مونږ باندې جنگ فرض کړو نو دویم صفت د دوی سره د الله جل جلاله په قضاګانو باندې او د الله تعالی په فیصلو باندې او د الله په احکاماتو باندې اعتراض کول دویم صفت دا ده خل منافقانو ربنا لما كتبت علينا القتال دریم صفت ګورم لولا اخرتنا الى اجل قريب ولی تارستونکو مونږه غ زمانی نږدې تا لګون انتظار خو بری کړې وکنه لګ انتظار بری کړې و چې مونږ لګ مضبوط شوې و مونږ ورته لګ جوړ شوې و بیا به در باندې جنگ فرض کړو دا دور زر در باندې ولی فرض کو دا دریم صفت ته چې دې دنیا له سور کې ترجیح ور کې په آخرت پانه لګ زمانه بری انتظار کړې چې ما په دنیا کې لګ زیات وخت تیر کړې و در د خیال دی او زعم دی نو دا دریم صفت ته منافق ها قل اس ورته جواب ورکی خا د دې درې واړو خبر جواب ورته ورکی متاع الدنیا قلیل سامان د دنیا قلیل لگ دے د سامان د دنیا کم دے مطلب دا د عارضی دے او لگ وخت د عمر د جوان دې کې د خلکو نه مېریگا لگ زمانہ دے دا پر دې کې چکم دین مطلب دا چې دنیا ل ترجیح ورکا او اخرت ل ترجیح ورکا وال اخرت خیر لمن اتقا او اخرت بهتر دے دا غچا دا پارا اتقا چا تقوا او کلزان بچ کو ها زان بچ کے چاند نفاق ما اتقا او یرید دا الله تعالی نا دا بل چان نه یریږي دا الله نا او یریدو اتقا او د چکم دے زان بچ کو اعتراضات نا په احکامات دا الله تعالی باندې دغه نظام بچ کو نو دغه سړی کامیاب دی ولا تظلمون فتیلا او ظلم بنی شي کوله پتا سو باندې ها فتیلن په قدر د اتار د کجوری دا ډوکی په قدر د تار د کجوری دا ډوکی داغه په اندازه بدر باندې ظلم نکیږي اینما تکونو یدرککم الموت او دا جواب ورته ورکی قل متاع الدنیا د کلان داخل له ها چې دا ورته وای متاع الدنیا قلیل والاخره خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا اینما تکونو یدرککم الموت سلور جوابونه ورکل ها سامان د ژوند کم نه پریک دی و بدبختو والاخره خیر لمن اتقى اخرت چکم دینو دغه بهتره دی او ظلم بدربانی نکیږي او سلورم نمبر اینما تکونو یدرککم الموت دا اين ما تكونو يدرككم الموت کی ورتوی چ گورا سامان د جوان کم دے مخ کی ورتوی متاع الدنيا قليل اوس ورتوی وی چ جوان د دنیا هم کم دے سامان صرف نہ رے کم اغه جوان د دنیا هم کم دے غم دمرا ډیر نہ دے او د مرگ نہ نشی بچ کی دے ته چ یخشون الناس تر خلق نہ یریگی چر ما ب مڑ کی نو د مرگ نہ میریگا زکہ چ ته خود الله نہ یریگا د مرگ د الله تعالی پلاس کی دے اغه یقینی چ غلط تک مور زیادہ کڑے دا مخلوق برته اور زیادہ کی خواہی کے بتا مر نکڑے شاب زون نی وی غبا یقین نی وی او اللہ تیرے تک مور زیادہ کڑے چ پدی اور دی وجنم اغا یقینی دے نوبت بختا دا اللہ دا غ یقین نہ چکم دے نہ یریگی او دا مخلوق دا غ زونی او احتمالی خبر نہ چکم دے غ یریگی نو دا خبر کی اینما تکونو ہر دا کی چوی تاسو یدرککم الموت لان دی بک تاسو لرا مرگو ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر کوی تاسو پاغا کلاگانو پخو کی اگر کوی تاسو پاک کلاگانو پخو کی ادراک وی لکی گی ادراک یدرکو ادراکن یو سڑے دا شاغاڑی لاندے کول چی اگر پسی ترا وانی اور آلان دے کی منڈاو پسی ویر آلان دے کی دیتا وی لکی گی خواب او پس صورت جمعہ کی وی قل ان الموت اللذی تفرون منہو فا انہو ملاقیکم تاسا چی دکم مرگ نا تختی نا غتاستا دا مخی غاڑ رازی نو التا ورتوی چې د مخه غاړه راځي دلته ورتوی د شا غاړه راځي مطلب دا لري چې د هر غاړه راځي د دې بلان نخلاصي گئی چې مطلب دا لري ته په اخلاص یا په منډوي او یا په کوم دنه مطلب دا لري چې کنه منډوي لاندې کول دي موشي او کمنډوي مخه ته دې مراتلی شي نو د مرګ نه بچ کې دوه لارې کوم دی غنشته دي یدرک کوم الموت لاندې به کی تاسو لاره مرګ ولو کنتم فی بروج مشیده اگر کوی تاسو فی بروج په قلاګانو کې مشیده پخی کڑی شوی تشید اصل کی اغا مضبوطولو تویل کیگی پخولو تویل کیگی او بروج برج اغا قلا تویل کیگی اغا مانای تویل کیگی چا اغا دلر نخکاری اغا تصویل کیگی اغا تا برج ویل کیگی و ان تصبهم حسنتن یقولو هذه من عند الله تا جوابونو نوروز تو بیا لدوی پا خسلتونو کسوشو شوروشو او سے بل خسلت گو رخا و ان تصبهم کچر تورا سیگی دویتا حسنتن نیکی یعنی حسنتن خوشالی ہاں یو خگٹا و تورسیگی فائدہ و تورسیگی غنیمت فتح نصرت سشیوشی یقول دیوی هذه من عند الله دغ نصرت من عند الله دے طرف دا اللہ تعالی ندے دا اللہ دے طرف دے دا اللہ دے طرف راتا پیخا شوا ہاں دا راتا دا گٹا راتا ملاو شوا و ان تصبهم کچر تورسیگی دویتا سیئتن سغم حفگان کوشکنا تکلیف یقول ویدی هذه من عندک دا ستا دا طرف نه پیغمبر تا وی مخامخ پانی نه وی خو پټ پخپل مجلسونو کې وی دا د دلاسه دی چراغله لیکنه مو خورز نه دلیدلې پوښوي دته کې زموږ قومیان قتل شو وای غاړي ته مکی ولا سره په دشمنی جوړه شو داو شو دی وی چې هذه من عندک دا ستا دا طرف نه دا په پټ پزړه کې وی پخکارې نه وی ښا در دوی بل بد خصلت ته خواه چه بدپالی که خواه پیغمبر باندی بدپالی پی که دا دست پیره وی راغله ده پوچو کن داری نور انبیاء و بارا کم ویدی چه ویدی چه دوی بایی چه مطلب منگا سکو پتا بانی بدپالی که تو چه راغله نفه منگ قات راغله ده تو چه راغله که منگا تکلیف راغله ده نا پیغمبران مرتوی علا انما طائرم عند الله پوچو کنه استاسو قسمت اغل الله پنیز بانی ده پا منگ بانی وی بدپالی که وی نو سلورم صفت دوی داره خواه چه دوی با پیغمبر بانی بدپالی که قل ورتوایا كل من عند الله هر یو د خوشاله یو د غم من عند الله د طرف د الله تعالی ندی فمال هؤلاء القوم اس الله جل جلاله پس کی دا فمال هؤلاء القوم تفرید ردی پدی بد اخلاق باندې چې ګور دا دور به وقفه دی او ردی خصوصا پدی بد پالای باندې چې دا دومره ناپو یا خلق ته به وقفه خلق ته چې پیغمبر باندې بد پالای کی دی تو ګور فمال هؤلاء القوم ها نو څه شی وی دی قوم لرا لا یکادو یفقهون حدیثا قریب نړه چې دوی پوښی په خبره باندې د سره په خبره پویدون کې خلق نه دی وي پوښ کنه دوی خو د سره په خبره نه پویګره داسې بیکار خلق دی نو دا د قل کل من عند الله باندې تفریو کړه چې دوی په دې خبره نه پویږي چې الکه د اخشر او خیر دا دواړه د الله تر طرف نه دی بل قدر خیری او شر دی من الله تعالی ناشنا قوم دی په دې خبره هم نه پویږي په دې خبره هم نه پویږي حدیثا یو حدیث یو قولی قول چکم دن آغا خبر تولی کی گی حدیث هم خبر تولی کی گی حدیث آغا خبر تولی کی گی چاگا نقل کری چی خواه نقل شوی خبر نقل شوی خبر چکم ده قرآن و سنت دی پا قرآن و سنت نپویی گی خواه دا دا سی بیوخو پا خالک تی پاقی ده نپویی گی دا ردوی دا دا غلی خدا پی بل صفت چو فمال هاولای القومی لا یکادون یفقهون حدیث آدائی بل صفت چو پینزم پاگه می گورا خواست اللہ جل جلالهو جواب ورکی قل کل من عند اللہ داغیلان داخل لے دار طول دا اللہ طرف ندی فمینس کیو جملہ مو تدیده پا طور دا تفریب آنے وا اول بیا ورتوی ما اصابک من حسنت فمن اللہ و ما اصابک من سیئت فمن نفسک اگا چو رسی گتاتا من حسنت سخیرو من حسنت سگتا فمن اللہ دا ترد طرف دا اللہ تعالی نی و ما اصابک اگا چو رسی گتاتا من سیئت شر ها تکلیف و فمن نفس کدا استاد نفس طرف نہ دے تو دا اللہ طرف نہ جواب دے او سوال دارت اللہ طرف نہ جواب دین دا خدا غید خبر تایید کو اگے ویلو چ کما و تخیر رسید اگے وے من عند اللہ دے چ کما و تشر رسید نو وے من عند دا استاد طرف نہ دے نو دا خدا غید خبر جواب گون تا کہ دا غید خبر تایید گون تے شو من گوئی چھنا دا تایید نہ رکھنا دا اصل کی نبی تا خطاب دے و مراد پدی سرا امت تے پوش مراد پدی سرا امت تے یا ابو منصور ما توریدی دل خیستہ دا غکڑے پدی دا کی آغا وئی چھنا دل تا کی چکم دے ما اصابک من حسنات فمن اللہ دا دا ہر انسان تا چکم دے نو خطاب دے ہر یو انسان تا دا خطاب دے پا طریقی دے بدلیت سرا ہر انسان تا دا وئی چیلے کپا بل بل چا پوری تڑل مکوا هر خیر چې در رسیږي هغه د الله تر طرف نه دی هر شر چې در رسیږي هغه کې ستاد نفس دخل وي ها هغه کې ستاد نفس دخل وي پیغمبر ته ولی منسوب کې دا خو ستاره طرف نه دا په حقیقت کې او ته غسل جواب دی ها جواب دی ورته و ما صابک من سیئه فمن نفسک اوس دار چې عقیده کې خو مونږ دا ویل چې شر او خیر دواړه د الله تر طرف نه دی او دلته کې و ما صابک من سیئه فمن نفسک نو دې کې د نفس دخل وي کسب وي پکې د نفس زکه دا نه ویل چې من عندک ها ستاره طرف ندی عند لفظ نه ویل بلکی من نفسک د وجد نفس تانه خام من اجلیا د وجد نفس تانه بی مطلب تا د نفس په کیسه دخل وی سکارونه کړی وی دا غی په وجد باندې په تابانه دا تکلیف او مشکل چکم دی غراب لګی و ارسلناک للناس رسولا او لګل دې مون تعالی را للناس خلقتا رسولا رسول او ته خو رسولی ته د خلقو نه تکلیفونه او مشقتونه نه چلر کول استا کار خدا غدی وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله تعالی گواه پر رسالت استا باندې الله تعالی استا پر رسالت باندې گواه دی دلته وکفا بالله شهیدا وی پس سوره رعد او سوره بنی اسرائیل کی وی وکفا بالله بینی و بینکم شهیدا وملتم د رسالت خبر را خو بینی و بینکم شهیدا التکدا بینی و بینکم مسره وی دلته نو وی دلته دغه خبر د منافقان سره ده نو منافقان خو په خلی باندې انکار نکی کنه چې موږ ستاره رسالت نه منو التکه وی وکفا بالله شهیدا زما واست امنس کی وته نو وی او الته سوره بنی اسرائیل او پدیده کی دالی کتاب سره الله انجرا او الی کتاب کو انکار کین ای خوی مون ستاره رسالت نه منو په خلی باندې وای منافقان خو په خلی نه وای نو اغه وی ته وی وکفا بالله بینی و بینکم شهیدا زما استاد په میانس کې کوم دی الله تعالی گواد صحیح شو من یتع الرسول فقد طاع الله اوس دغه منافقان ته د اصلاح دعوت ورکې اصلاحي پروګرام دی من یتع الرسول هغه څوک چې اطاعت کوي د رسول فقد اطاع الله نو په تای سره دی اطاعت کوي د الله تعالی د الله اطاعت کوي د رسول اطاعت کوي یلکه پرېګ دی دا خبره مبدي تاسو چې کوم کوي پر رسول بدپالی مکوي رسول خو رسول دی د رسول اطاعت کوي ومن تولى هغه چا چې مخ واړو فما ارسلناک او من تولى نو چاچه مخه واړو نو فلا تسال عنهم نو تم ما خپا کیږي تا نه بده دوی بار کې تپوس نکیږي تا نه بده دوی بار کې تپوس نکیږي ته مخه پکیگا ولی زکا فما ارسلناک علیهم حفیظا نه لګړې مونږ تعالی را علیهم په دوی باندې حفیظن صوفیدار ته صف دوی باندې صوفیدار خو نه چې ته بده دوی سوکای کې چې ردا بخکیږي او کبدیږي با ته مخه پکیږي دوی تپوس تا نه نکیږي ها ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك فغم خاصلت منافقان بیان نہیں بل پدوی کی دا بد صفت تھا تی دوی سکار کئی دوی پخلی یو او پزڑبل پزڑو بل خا دار دوی کار دے گورو تا ويقولون دوی وئی طاعتن امرنا طاعتن مبتدایت حذف کړی د صرف خبر راوړی دی ها بل جې د مون کار خو منل دی نو د مون کار منل دی مون خو بس څه وایغه بکودا مبتدای حذف هم د دې لپاره کړا ها چې مطلب هغه ډیره مبالغه چې زمونږ خو بل څه کار نشته دی مونږ ټول طاعت طاعت یو بل زمونږ خو منل دي چې خان څه وایي مونږ به هغه منو دکه خبره کوي که نه نو طاعت زمونږ کار تا امرنا طاعت زمونږ کار خو خبره منل دي مونږ ته خبره کوو مونږ به منو لیکن چې کله امر وشي بیا څه کار بیا دی فاذا برزو من عندک فاذا خرجو من عندک کله چې دوی اوزی ستاخوانه لاړ شي لاړل نو چل کوي بیت طائفه منهم نو جرگی کئی و ڈالمن هم د دوینا غیر الذی غیر دا خبرونه تقولو چتی وای ها لارشی پک دا کی کینی بیت طائفتن تبیت اصل کی پکوٹا کی خبر کول ها پ یو کور کی خبر کول لدی بیا دان ته مشوری خپل زای نو بیا لارشی پاغه زای کی کینی نو بیا خپل جرگ روانه کی خان نو تبیت اصل کی پکور کی خبر تو وای بیا استعمالی کی پ جرگا کی زکتی چون کی جرگم پداسه مقامات کی کیگی نو خپل منس کی بیا کینی بیت طائفتن جرگی کئی وڈالا من هم ددی منافقانونا غیر اللذی غیر داغ خبرین تقول چتی وائی تو چکم خبر اکی دا اغی خبرین غیر خبر کئی یا غیر اللذی غیر داغ خبرنا تقول چی دا ڈالی وائی دک کڈالا چی دل تا کم خبر اکی چی طاعتن بیا ال تا پکوٹا کی دا اغی نا چکم دنو نور خبری شروع کی خواه نور خبری شروع کی صورت نور کی وطوئی واقسمو باللہ جہد ایمانهم ها نو التا کی سوئی لئن امرتهم لا یخرجن کته مون تا امرو کی کنا قسم په خدای دې مون به وضو بیا به څنګه کی سی بیا مون پات شو تو تسرب د جنگ امرو کا نو ورته الله وی قل ورته هوا لا تقسم قسمنا مخری طاعه معروفه بس خطاعت کوي او قسمنا مخری چې په قسمونو باندې ماتزان متی متی کوي عملی چې کوم در ماتزان خو چې پرشتیا تاسو امر منی کی نه منی دل تکم دغه غیر الذی تقول والله يكتب ما يبيتون اس دا تخويف تے والله يكتب اللہ تعالی لکی ما يبيتون اغا چی دوی سکی جرگی کی اللہ دوی اغا جرگی لکی خوا فاعرض عنهم نو اس تسو کارون کوا خوا دو کارا کوا فاعرض عنهم نو اعراض کر دوینا اعرض عنهم ما تستویلو مانا بے سکو دا سدے کی چی اعراض کا مخت واروا فازهر علیهم السخط والحزن غم او غصور تو خیا چی مطلب دا لیتا سن خاپے ما دوی مخت خان در خان در ما دوی خوشحالو ما فاعرض عنهم یا مخواڑو در دوینا پا چا سرا پا خوشحالی سرا در خوشحالی مخت واروا در خبگان مخور کارکا و توکل علالله یریگتی ما و توکل علالله توکل کوا پا اللہ تعالی باندی پا دوی باندی اس پروائی مکاو و کفا بالله وکیلا او کافی دی اللہ تعالی کار جوڑو ان کے وکیل دیدا کہ اگر مانند چی مونگی موکلان یو اللہ تعالی موکیل دیدا مطلب دار چی دا مونگا نیابت کئی نعوذ باللہ وکیل مانا چی کم دی اگر چی دی کار جوڑو ان کے موکلن توکیل کار جوڑو لو تم ملے کی گی کافی دی اللہ تعالی وکیلن کار جوڑو ان کے اللہ با دی کار جوڑی پروا مکا و پروا تو شکنہ نو دار دوش پگم صفت چو خوا پگم صفت چو وم صفت گورا او دا زجر مورکی زجر دی افلا یتدبرون القرآن آیا دوی تدبر نکی پا قرآن کی پا قرآن کی تدبر و فکر نکی پا قرآن کی تدبر و فکر ولی دوی نکی سو ولو کان من عند غیر اللہ کچر تویدا قرآن من عند غیر اللہ لطرف دا مخلوقنا لطرف دا غیر اللہ نا لطرف دا مخلوقنا لوجدو فیه اختلافا کثیرا وخام خام منتے با دوی پا دی قرآن کی غلطی دیرے غلطی دیرے بے پا دی قرآن کی منتے بینو افلا یتدبرون القرآن آیا دوی تدبر نکی پا قرآن کی دا قرآن کی بار بار راضی افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالو حاصلت محمد کی دا شانتی راضی دا شانتی پا دا کی راضی کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته دا قرآن پا اغرازو کی یو غٹ غرست چکم دنو آغا تدبر ذکر شوئے او منافق سڑے چکم دنو پا قرآن کی تدبر نکی صرف دا قرآن تلاوت کی خواہ پوچھو کنا دا قرآن تلاوت خو کئی خو تدبر پکی نکی دا شیخ الاسلام نے قیم رحمه اللہ آغا پا مفتاح دار سعادہ کی دیکھ دی چھے منافق سڑے چکم دنو پا قرآن کی تدبر نکی ذکر اللہ ورطوی افلا تدبرون القرآن آیا دی پا قرآن کی تدبر و فکر نکی فکر پا قرآن کی نکی تیار دا دی کی سدی دا سوچ پا کی نکی صرف کی تلاوت کی اغوی کی پا دی کی مسئلہ را چی مطلب پا صرف تلاوت پانی ثواب ملاوی گی و کنا ملاوی گی دا ابن قیم لکلی دال تکی قائبانی تفصیل کرده و خلاصه دا کلام دارا چی پا صرف تلاوت پاندی بعض علماء گا اگر چی پبل طرف تی خدا صحیح خبر دار چی تلاوت پانی ثواب ملاوی گی البتا تدبر نکول پا قرآن کی فکر نکول پا قرآن کی دا قرآن پا معانی و بانیزان نپویول دا قرآن پا مفهوم و پا دا دعوت پانیزان نپویول دا دا علامات و دا نتی سڑی منافق تی خدا دا علامات و دا نفاق نا یو علامه دا سڑی چی کم دینو دا منافقت پا علامو کی پا یو علامه کی راگیر دا چی دا قرآن پا ترجمه پا تفسیر پا دعوت و دا قرآن پا زجر و پا تخویف و بشارت او پا دلو او پا دعواغان و پا دیوانیزان نپویی نو دا سڑی چی کم دین دا منافقت پا یو علامه کی چی کم دی غراگیر دی دکن دی که خطاب منافقانو سر دی ولو کان من عند غیر الله کچر توی دا قرآن من عند غیر الله دا طرف دا غیر الله نا لوجدو فیه اختلافا کثیرا خامخا منتی بودی پا دی که غلطی دیری سنگ اختلاف تا فکی منتی و قرآن کسی اختلاف یادی اختلاف اصل که پسو قسم علماء ذکر کرده یو اختلاف چکم ده اگر اختلاف تا پچاک پا فصاحت دا الفاظو کی چه بعض الفاظ چکم دی اگر دا بعضو نسیدی اگر دا بعضو نا دا غی زیاد فصیحی و بعض بیاداغی نا کم و بعض بیاداغی نا نور کم وی دیتا می اختلاف وی لکی گی اختلاف وی لکی گی دویم قسم چکم دن آغا اختلاف تی پا معانیو کی پا معانیو کی یو زاکی یو حکم راغلی دی حبل زاکی بل حکم راغلی دی تناقض پکی راشی آغا اختلاف تناقض آغی تا ویلی کی گی دا قبل تا اختلاف تفاوت ویلی کی گی دا دویم چردی تا اختلاف تناقض ویلی کی گی پا معانیو کی یا یو اخبار دا غیب ور کرده و بیا غیر اشتیانشن دا اختلاف تناقض ویلی کی گی او دریم قسم چکم دن آغا اختلاف تلاؤم دی اختلاف تلاؤم دارم کل دا یو آیات مبارک دی یو مفسر یو رای دا دویم دویم رای دی دریم دریم رای یو پیندش پگا آرا پک راجم شده اختلاف تلاؤم دی تلاؤم مناسبت تیولی کی گی دی تر میند اختلاف شتا دی خلو دی پا ما بین که خپل میند که یو مناسبت تی کلا کی دیش اغا آیات دی پینزوش پگو وارو اغراضو تا شامل شی پینزوش پگو وارو معنو تا چکم دن اغا سشی اغا شامل شی نو دا کی دیشی داگی که چکم دن داگ اختلاف دا کی گی و دیده که چه دا اختلاف ولو کان من عند غیر الله لوجدو فی اختلافا کثیرا و منطق که دیده قیاس استثنائی وی چه لکه اختلاف پی پکی مونته وی که چه صدا دا غیر الله طرف نوی لیکن اختلاف نشت ده نو معلوم اداشو چه یار دا غیر الله طرف نم نده ذکر دا مخلوق پا کتابونو که چکم ده نسوی اگه که اختلافات وی و پا دی که اختلاف و غلطه نشت ده نو معلوم اداشو چه دا کتاب دا الله طرف نده خکم اختلاف پا دیده که منفی ده اگه اختلاف تا فصاحت منفی ده چه بعضی الفاظ چې کوم دین هغه فصاحت کې کم راشي دا نشي کېدی او هغه اختلاف تناقض منفی دی دا نشي کېدی چې یو معنی لري بل معنی سره ټکر وي په قران کې دا نشي کېدی دغه پکې نشته لې البته اختلاف او تلاؤم هغه د مفسرین خپل ذوق ته هغه په قران کې نه لې هغه د خلکو ترمن د کوم دین په فهم کې هغه راځي او د هغه بیا چې کوم دین او اخیری کې هغه ټول اقوال چې راځي مکه هغه یو شان چې کوم دین هغه راځي او پای کې یو بل سره تناقض نه وي هغه ټول کېدی چې د هغه بارکه راغلي نو دای بل صفت شو چیر منافقان چکم دی دوی تدبر پا قرآن که نکی وم صفت دا شو اتم صفت گورا و اذا جاءهم امر من الامن او کل چراش دویتا یو خبر ور تراشی من الامن دا امن نا او الخوف یا دا خوف بارکی دا خطری خبر دی یا دا امن خبر دی یو خبر راغی نو اذاعو بیهی دوی نشر کی نشر کی بیهی پا دا خبر سا دا خبر دوی جار چار چافیر او رسی دا شان چل شوی دی ورسی دی کنا دا امنی دا خطری او کده دا غی بل دا دز رد چکم دن آغا نره یالان که دی کوشش دا کهی چه زیاد دا خطری خبرون خواره کی چه مسلمانان اوی رای خو لیکن چون که دا زرد پرده نره دا کمزوری دا منافق دا صفاتو که نو دبانه چه دا امن خبرم راشی نو دیر فورا شور جور کی حالا که داست چل شویده دا کارون دا نکی گی خواه دا دوار کارون گور قرآن دا دی سر سر من لدین و مکرا چه دا داغ خبر تراغه نو آغا هم زر مخواره و لگه گزاره و که تلک ساره و خواره چه دا خبر پتا و لگی گی پورا نو بیا بخبر خور که اذاعو به نو دای نشر کی پدی سرا دا خبر نشر کی اوس الله فرمای دا غلط کار دے دا ارجاع است دا پروپیگنڈی ولو ردوه الی الرسول کچرت دوی ولو ردوه کچرت اڑوی دوی دی امر لرا دی خبر لرا الی الرسول رسول تا و الی اول الامر منهم او اغا اول الامر تا منهم چی دوی ندی دا مومنان اول الامر امیران چکم دی مشران مشران ملگرو تی دا خبر کڑوی چی دا شانیو خبر را دی تا سر دی خبر تحقیق کوي پوه شو کنه یا مطلب دار و الا اول الامر منهم دی کی علماء ته وړوي علماء ته وړوي چې علماء حضرات ته کوم دغه پیس کړوي چې یاره تاسو دی خبر باندې سوچ کوي دا خبر بسنګ وي دا دواړه دکته اول الامر مانمغه مخکې کړو چې دوا مصداقت مفسرین غوښتي او دواړه مناسب دي یو تنه امیران مراد دي او یو تنه چې کوم دغه علماء مراد دي په دې ځای کې چې اول خطاب دغه ته دی د پیغمبر په زمانہ کې منافقان ته دی نو هغه کې صحابه مراد دي ها الى اول الامر منهم اغب اجلا صحابه فقها علماء چکم یا اغه صحابه چې پیغمبر علی السلام هغه په الهقو کې امیران او مشران جوړ کړو هغه ته مراد دي اوس چې دوی ته وړو نو سکار بشو لعلمه الذين يستنبطونه منهم نو خامخ پوی شی یوبو الذين كسان يستنبطونه چاوی را اباسی احکامات لرا پوچھ کنا اتحاد کی متحدین دی منهم د دوینا چاوی دا رائے را اباسی يستنبطونه چ را اباسی دی خبر لرا منهم د دوینا دی داخل کو مومنان دی او استنباط پانے قادر دی متحدین دی پوچھ کنا په دو قسم متحدین یو قسم د علم متحدی علماء متحدین دی غوی ته خبر وړی او دا غوی نه پختنه کوي نو غیبم په دې خبر باندې پویي او یو استنباط د چالي دو مثلا په کم آریو جماعت کې او هر یو حکومت کې پای قسم مشران یې غی د خبرې په دغه پویږي په مطلب پویږي د خبرې په مقصد پویږي نو هغه ته خبره یو سي او ته مخ کې نشور نه کې نو هغه برته خبره راو باسي استنباط په اصل کې ویل کېږي نبت الماء او بر او باسل د ځمکې نه دي ته استنباط ویل کېږي او په اصطلاح کې استنباط ویل کېږي چې استخراج د حکم دی راو باسل د حکم دی د کتاب او د سنت نه 50 را پخپل رائے سره پخپل رائے سره ته د قران او د سنت نه یو حکم راو باسي نو هغه څه چې دی هغه ته استنباط ویل کېږي ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کچرته نوې فضل په د الله تعالی علیکم پتا سبحان دی ورحمته او رحمت د الله تعالی نوې لتباتم الشیطان الا قلیلا مخامخاتا سب تابشی وې د شیطان شیطان پسې بتلی وینو ها شیطان سوکته شیطان دا پروپاګاندا کون کې ساړې ده الا قلیلا مگر لکسان بنو ته دی بیا اوس دا خبره ده چې سوال دلته دارازي چې خه بغیر د فضل د الله او د رحمت د الله نه خو هر سړی به مونږ شیطان پسې تلو الا قلیلا په کیسه مطلب چې لک داسې چې هغه د الله د فضل او د رحمت نه بغیر مکلف شي وي مونږ خدای الله د فضل او د رحمت نه بغیر نشوک لکې دي نو دا څنګه خبره ده نو بعد وی چې دا الا قلیلا استثناء ده و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به پوری ده چې دای نشر کی هغه خبر لره الا قلیلا مگر لک خلق داسې چې هغه دا پروپاګاندین نشر کوي داسې خلق پکې ومی ښا دا خلق ومی چې هغه پروپاګاندین نشر کوي بعد یو جنا دا استثناء هغه د سره لګیږي لعلمه الذين يستنبطونه منهم خامخا پوه شي به په دې باندې هغه استنباط کوون کی خلق هغه به پوه شي الا قلیلا مگر کلک نه پوه شي هغه به نه پوه شي هغه مستنبطین به پوه شي هغه په دې خبرې په مطلب باندې رسیدلی وي نو دا هغه د سره لګینو بیا اعتراض ناراضی چې دا الله د فضل او د رحمت نه بغیر بسړې د شیطان د اتباع نه بچي مطلب الا قلیلا بګنی دا غیلان دی راشي دا لګ بخلق په بچي دا الله د فضل او د رحمت نه بغیر بم د شیطان نه بچي دا نشي کېدی یا بعض وی چې نه د فضل او رحمت تعام مالا چې بالکل عمومي رحمت او فضل خو نه مونږ ټول به شیطان پسې تلی وي لیکن دینه خاص فضل او رحمت والا خاص فضل او رحمت څه شی دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګل دی او رحمت چې کوم دی هغه د قران نازل دی دا دودی او کچرت دا نوی نو خلق پټول شیطان پسې تلیو ها لک خلق پداسو چې غیب بیا م الله پاک بچونی وی لکه د نبی صلی الله علیه وسلم دراتلو نه مخکم باز خلق داسو لکه زید ابن عمرو ابن نوفل شو زید ابن عمرو ابن نوفل د جاهلیت په دور کې مسلمانو ښا د جاهلیت په دور کې ځان ته مسلمانو عقیده توحید په ملت ابراهیم باندې او خلق ته ویل تا سکوي دغه کوم دغه بوتان رب واحد ام الف رب پوه شو کنه دغه اشعار دي مطلب دغه د زرو زرو بوتانو عبادت نشم کول د خدایانو د یو رب ته کوم د نظر جو کوم نه دا ګوره بغیر د فضل او د رحمت لا نور اغلی او دغه خصوصی فضل او رحمت د الله فضل خو پاغه باندې او رحمت په لاو خدا خصوصی فضل او رحمت چې قران او ارسال د رسول ده دا لا نو شوی الله پاک غته ایمان نصیب کړو یا ورقه ابن نوفل شو ورقه ابن نوفل چې کوم د هغه مخکې دغه ایمان راوړو د رسالت نه نو دغه شانتی د الله تعالی نظام ده او چې مطلب دغه خاص فضل او رحمت نه وي حال ټول خلک به شیطان پستری خو لیکن لک بداسي وو چې هغه به الله پاک بیا هم بچ کړی وي ښا بیا هم بچ کړی دا غیر پر باغ عمومی فضل او رحمت کافی شوی وي فقاتل فی سبیل الله اوس دا اته خصلتونه دوی بیان شو چې د دې منافقانو چې کوم دي د جنگ په وخت کې اته خصلتونه کم کم خصلتونه یو خدای دې د یاري مرشو دوی مصیفت داده چې دې بیا اعتراضونه کوي ها د الله په حکم کوي دغه شانته کتا ځو خیال کوي د الله په حکم کوي د مخلوق د هغه چې کوم دې نه پاغه فیصله باندې کوي چې یاره کومه تنظیم کې په حکومت کې په دغه کې کومه فیصله او شرعي دې پاغه باندې کوي دا مصبي وخت فیصله وکړه بل چې کوم دې نه د دنیا له ترجیح ورکی په چا باندې په اخرت باندې سلورمه خبره دار کله مشکل ورته راځي کنه یو چا پوری وتړي بدفالی کوي په امیر باندې کوي یا په رسول باندې کوي یا په چا باندې کوي خدا د منافق سړی کاری دا ستاده وجلا کار را پیښ شو دا خبره کوي خبرت پالي به دی کوي دا خو سلور خبرې شوې پنځمه خبره دار چې دې څه کار کوي دې چې کوم دینو دغه کوي ښا دا په خلی باندې ويقولون طاعت بس مونږ خو طاعت یو مونږ خو طاعت کو بل کار په دغه دار ښا بل پیغام دغه په دار فمال ها اولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا په خبره نه پويږي سړی زوی نه دی ښا او بل خبره دار چې په قران کې تدبر نه کوي وم صفته داله اتم صفته داله چې خبر راشي کنه نو بل دې بیا سي د بیا نډم جوړ یو د خبر چې کوم دغه بس کې هغه بنشر کوي او شور به جوړ کړي نو دای ات صفات چې منافقانو چې جنگ په ټایم کې خوردي بیمار اوار خدای نو تاسو کار کوا فقاتل فی سبیل الله پیغمبر ته خطاب دی نو جنگ کو پلار د الله تعالی کی لا ک دوی جنگ نه کوي نه دی کوي کنه لا تکلف الا نفسک نه به مکلف کیږي ها ذمہ واری بن شه ټول الا نفسک مگر په نفس تا باندې ستا نفس ذمہ وار دی ته خپل ذمہ وار ته به جنگ کې ک دوی کوي نه کوي او کار کوا دو کارونه دی خیو کار دغه کوا دویم دا کوا وحرر المؤمنین اور اپارو مؤمنان لره په جنگ باندې تیز او مؤمنان په جنگ باندې را پاروي په جنگ باندې بیانات ورته کوا نظریاتی دوري ورته کوا دغه شانتی مطلب دا چې عقیدوی احکام ورته بیانوا د کفار ظلم ورته بیانوا نو مؤمنان په جنگ باندې را پاروا دا کار کوا دا دو کارونه چې تکي دعوت تم روان یو قتال لم روان کلا دو کار روان نسل بکیږي نتیجه بيدای عسى الله ان يكف باس الذين كفروا عسى الله قريبا چې الله تعالی اي يكف باس الذين كفروا بن کی جنگ دا کسانو چې کافران دي د کفارو جنگ برتانه بن کی د کفارو جنگ به ختم شي کته دا دو کارونه برقرار ساتي والله اشد باسا الله تعالی سخت د جهته د جنگ نه الله سخت جنگجو دي ها الله سخت جنگجو دي الله پاک د جنگ بدل چې کوم دي هغه اخلي او الله پاک سخت عذاب ورکون کړي واشد تنکیلا او سخت د جهته د عذاب او عبرت ورکولونه تنکیل هغه عذاب ته وای چې پای کې عبرت پروتي د عبرت عذابونه الله تعالی ورکې په الله باندې توکل کا وپریګد دی من یشفا شفاعتا حسنتا یکل له نصیب منها او من یشفا شفاعتا سیئتا یکل له کفل منها الته ورته وی وحرض المؤمنین دعوت چلاوا مخکی ورته وی چې قتال کوا اوس ورته وی دعوتم چلاوا ها دعوت دادې من یشفا شفاعتا حسنتا اغه څوکي شفاعتو کی شفاعت نیکو شفاعت هم تاسو ته ویل چې شفاعت کې جوړه کیدو ته ویل کیږي نو اوس جوړه کیدل څنګه دی چې چا د خیر په بارک شفاعت کی یو سفارش یو کې د خیر په بارک کی یو نیکی په بارک کی د چا یو مسله روانه ده او تلار چې پاغي کی ورله سفارش شي او خیر د خیر خبره ده نو د دې خو ثواب ده او کله شر خبره ده داغه عذاب ده ابن عباس سے بوید دی آیات په تفسیر باندې بغیر زمانه بل څوک نه پوهیږي سمانه دا غوی چې مې یش په شفاعتن مان دار سوک چې دعوت کی توحید طرف تا او سنت طرف تا او خیر طرف تا دا معنی ده او مې یش په شفاعتن سیئتن سوک چې شر او شرک او دغه بدعت طرف تا دعوت کی دا معنی ده وی ښا دي دا کی دا دعوت ته معنی سره ده وی شفاعت مان دعوت مرضی او دي دا کی معنی ده ها من یشفا شفاعتا حسنتا اغا سوک چه دعوتو کی دعوت خو دعوت خسده اغا دا اللہ توحید طرف تده قتال طرف تده خیر طرف تده احکام و شریعت طرف تده یکل له نصیب منها نویبا لهو دده پارا نصیب حسا منها دده دعوتنا دده دعوت که مطلب سوک پده بانه عمل که دده پکی سیخا و من یشفا سوک چه دعوتو کی شفاعتا سیئتا دعوت بد سده شر والا دعوت شرک طرف تا بدعت طرف تا معاصی طرف تا ترک قتال طرف تا دی طرف دعوت کی یکل له کفل من حوی بوی ویبا ویبا پیټ د پار من حال دینا دین برته د ګنا پیټ وی حکفلن کفل پیټ تا ویل کیږي د ګنا پیټ بوی د لره من حال دغینا وکان الله علی کل شیء مقیتا دی الله تعالی په هر یو سید باندې مقیتا مقتدرن هر یو سید باندې الله تعالی قادر دی الله پاک قادر دی په هر یو سید باندې دغه دواړه کار کول شي خلق تا خمر کول شي خلق تا دغه بدن ور کول شي و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها اوس وی چې دعوت او قتال خو کې کنا خو په دې قتال او دعوت کې آداب زکا چاته چې دعوت ته ورځی کنا نو دا کار مکه وچ مطلب ورل یو بس خبره شروع کې سلام وک سلام ته سلام طریقه زکا و اذا حییتم کله چې تاسو څخه وی تحیه کوي بتحیه پتا یو تحیه سرا دا د عربو کې رواج او وی بتحیه کولا تحیه څنګه وا هغه چې بچا سره ملاو شي حیاک الله تا دې الله جوان دې ساتي عمر دې ډیر شه اطال الله عمرک پوښ کنا بیاک الله دا شانته کوم دې د الفاظ به ویل کنا د الفاظ د عربو نو اوس هغه تحیه اسلام بدل اکڑا چا حیاک اللہ موایا جوان خو ارسنگا کی دیشی السلام علیکم وایا پوچھو کنا نو السلام علیکم خط حیی رخا دا پسورت نور کے ورطوی فسلمو علی انفسکم تحییتا من عند اللہ مبارکتا طیبا تاسو سلام کوئی پچا بانی پخپلو کورانو باندی دادا اللہ رترتنا خط حیی دا خط حیی دادا خط جوان دا خط وعدا دا و اذا حییتم کلتی تاسو دعا کوئی دا جوان پیو تحیی سرین پا سلام در بانی کچی السلام علیکم نفحیو تاسم سلام کوئی بی احسن منها پا خیست سرداغینا خیست سرداغینا اگر تو بی السلام علیکم تو تو علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ دا الفاظ و تو احسن منها نا اغا الفاظ مراد دی چه مسنونا مشروع الفاظ دی اغا مسنون مشروع الفاظ پسی وی زیادت کوئی پسی قطع اغا زیاد چی او ردوها فقط یا صرف جواب ورکا وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا صرف جواب دیکھا سازیاتی انہوں شوخا نو بس صرف سلام ورکا وعلیکم صرف وعلیکم دا دیو کا ندے ولما ہوئی دا رد ندے خوا رد دغا لیچے وعلیکم السلام ورکا نو دا کار کا وخا دیکھا وقت جنگ بھی کلا کلا نتلا سی قسی موک دا وچے غلی قاری غندے کسا ہوکے کنا چے قاری سے پوشو کنا بلاستن ہو را خسترین آگے دورا کسا کولا چے غا دورا تجوید کے ویلے چے غا بلاستن سوزیده لیوینو آغا شانتی کارو نکی در جنگ تیم دی بس او ردوها فقط صرف جوابی ہوکا وعلیکم سلام پوشو کانا دغا کارو کا او یای اگت کا ان اللہ کانا علا کل شیئن حسیبا بشک اللہ تعالی پہار یو سلبان حساب کا ان کے دے دغا الفاظ حساب ہم کئی دغا سواب ہم در کئی خوا چی سور الفاظ دے دیر کرل دور اللہ تعالی چکم نن تعالی پاگی باندی دیر اجر در کئی نو دا کار کا وخا آداب الدعوت چو الله لا اله الا هو خاص دعوت پکوم قتال بکوما آداب می داشو د صد پاره بدا جنگ کوم دا جنگ به د صد پاره مقصد بیسی دا به کنه الله لا اله الا هو دا دعوت پچلی خر دعوت غبدای الله لا اله الا هو نشتر بل معبود غیر د الله تعالی نه دا دعوت چلی چې مطلب ایمان بالله راوړی او الله تعالی یواز معبود منی دویم دعوت پدا چلی چې خلق په قیامت تر اوغړت په قیامت باندې ایمان راوړشي حشر خلق منی خدا اللہ نو یریگی لا یجمعنکم قسم می دی خامخاج مکی با اللہ تعالی تاسو لرا الی یوم القیامت فی یوم القیامت پورز د قیامت کی لا ریب فیه چی نشتر شک پو قیام دا غیر رز کی اغا ورز برادی لا ریب فی اتیانی نشتر شک پر اطلو دا غا ورز کی و من اصدق من الله حدیثا او سوک دی دیر رشتونه د اللہ تعالی نه حدیثن په خبرو کی دا اللہ نه دیر رشتونه په خبرو کی سوک نشتر اللہ تعالی له ټول نه زیات رشتونه په خبره کی الله را تدا خبره کی خواه دایو فما لکم فی المنافقین او دسر منافقانو دا سلور قسمونه بیانی چه منافقانو دا سلور قسم دیده خود منافقانو خسلتونه شو بیا ستا دا غیف مقابل کسه کار ده قتال ده دعوت ده بیا مطلب دا ده قتال ده دعوت ده دا کافر تا دعوت ده مومنان تا دعوت ده مومنان تا دعوت و حر ده المومنین علی القتال او کافرانو تا دعوت چکم ده نو عمیش پا شفاعتن حسنتن بیا آداب ده قتال او دا غد دعوت اغا مقصود ده اغا ده ته بیان کړ چې اوس ته هغه بیان کړ اوس راځي وی راځه منافقان بیا او پیژن بیان د منافقان روانو زکه وی ومن اصدق من الله حدیثا هغه دروغ وای کنه نو چې هغه دروغ وای نو الله خو رښتونه نه کنه دا الله خبره واوره فمالکم فی المنافقین فئتین اوس د منافقان سلور ډلې واوره دا هغه منافقان دي چې اوسېږي په دار الحرب کې ښا د مسلمانانو په علاقې کې نه دي د کافرانو په علاقې کې دي دا آیات وای نازل شو د بعضی هغه خلکو په باره کې چې هغه مدینه منوره ته هجرت کړو په د مدینه فضا په لګه خره نغله نو بیا وی چې را مونږ بلد دي باندو تلار شو بیا د باندو نه پسې دا فلاړ مونږ بلد نور نږدې شو حتی تلار مکی ته واپس لاړ پوه شو دی بیا چې کوم دنه د کفارو سره د مسلمانانو په خلاف باندې کومک کولو مدد به کولو چې مدد به کولو نو دی یو پیر سره کار پیښ شو چې کار پیښ شو هغه کار پسې تلل نو دی ویلې مونږ خو نه مکی والا سره جنگ شته نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لاندې شته مونږ په کې اسیم خلاص شو نو چې کله دوی دا خبره وکړه نو دوی را ووتل چا کار پسیتل مومنان خبر شو مدینه کې خلک په دوړل شو یو مومنان ویل چې مطلب دار ورشي دوی سره جنگ پیدا بدلان مړ کې دي تاسو په خلاف پاند کافرانو سره مدد کړي بل ډلې ویل چې نه تاسو سره په دی باندې وژنې چې غوي هجرت نه کړو د تاسو وطن تندې راغی بس په دې دای ګناه ده په دې باندې تاسو دا غوي وینه او مال حلال وي پیغمبر علی السلام په دې کې هیڅ فیصله نه کوله حتی چې آیات نازل شو فما لکم فی المنافقین فئتین چې نه دا منافقان چې کوم دي دا مړ کې وله زکه چې دوی چې کوم دې دغه کې تاسو په اپانے جو کفار سر مدد کئ حکومت کئ لہذا دا چ کوم دا وج نہیں فمالکم فی المنافقین سشویری تاسو درا ہاں فی المنافقین فئتین چ تاسو فمالکم فی المنافقین سشویری تاسو درا ہاں اختلفتم فی المنافقین لغوی نصفی سشویری تاسو درا چ اختلفتم فی المنافقین تے تاسو اختلاف کو بارہ د منافقانو کی فئتین و سرتم فئتین او اگر دی تاسو دو ڈالی ی وی ڈالی وچ مڑوے بلے ڈالی وچ نیم پدې کې دا اختلاف سشته کوي دا منافقانو بارکه تاسو دومره په خپل کور کې لاندې جوړ کړم یې کوي والله ارکسهم بما کسبوا الله تعالی نسکور کړی دی دوی لرا ها بما کسبوا په څو داغه باندې دوی کړیو دوی بعضی ګناونه کړیو الله تعالی دا څه کړی دا اړولې د دین نه ښا دا د دین نه اوریدل دا کافران دي دا مرتد دي ښا دا دي دا معنی چې کوم دنه یو معنی خدا دا او یو معنی دا چې مطلب دا دی چې دغه خلک چې د مسلمانانو خلاف د کفار سره کومک کولو نو دا غوی په بارکه ویچ کافران دی او بعد ویچ نبی نو دغه وای نصفی بیا دا معنی کیف مالکم فی المنافقین سشوی تاسو لپاره بارد منافقانو کې ها فئاتین چې تاسو جوړ شو یی دوه ډلې دا غوی په باره کې ولم تقطع القول بکفرهم او تاسو یقینی قول دا غوی په کفر باندې نه کوي ولی ورته کافر نه وای وای ورته کافر ورته وای والله ارکسهم الله تعالی نسکور کړي واپس کړي دی دوی لپاره به ما کسب په ساو دا باندې دوی کم کسب کړي دی ارکسهم د رکوس نه ماخول دی رکوس رکس تکوله ته ولیکيږي ذکر ریکس دی غشایوتم وای دغه هغه واخدی او په بدل حالت پانی شي کنه بیا په بدل حالت چې هغه ریکس ولیکيږي اتریدون ان تهدو آیا تاسو اراده کوي ان تهدو چې تاسو دوی ته هدایت کوي منغه چاته عدل الله چې گمراه کړی دی غوی لره الله تعالی تاسو هغه چاته هدایت کوي هغه ته توفیق ورکوي توفیق استاد په لاس کې نه یودا ماندا دیو مانے کڑی دا اتوری دونا ایتا سو ارادہ کوئی انت ہدو چتا سو ہدایت والا اوئے من اگچا تا عدل اللہ انت سموہ مہتدین مانے کڑی دا تتا سو دویتا ہدایت والا اوئے تا سو دویتا مسلمانان اوئے من اگچا تا عدل اللہ چ اللہ گمراہ کڑی دی تا سو اگچا تا مسلمانان اوئے چ اللہ گمراہ کڑی تا سو دا ارادہ کوئی نہ چ سو ک اللہ کافر کی کنا اگتا مومن موئے اگتا مسلمان موئے و من یضل اللہ اگ سو کی گمراہ کی اگ لرا اللہ تعالی فلن تجد له سبيلا نبا امیت دا اغا دا پارا لار دا ہدایتو اغا لار دا ہدایت نیش مندے اسے اللہ تعالی یو بد صفت بیانائی گورا پا دوی کی دا صفت تاسو تا گورای خوا او بیا پی حکم جاری کئی ودو لو تکفرون دی تمنا کئی لو تکفرون کاش که تاسو هم کافران شئی کما کفرو لکا سنگا چی دوی کافران شوی دی ستاسو دا کفر تمنا دا دوی دیر لوی تمنا دی پوچکن دا خلق تی پا فتنه که پراتی دی منافقان دی ستاسو خلاب دا کفار و کمک و مددم کئی دا خلق چی دی کنا دوی تمنا سی دوی ستاسو دا کافر که دو تمنا کئی دی برتوی رازا پا قومی دا که شامل شا رادا جمهوریت تراشا رادا تم چی کم دنو دمونگا دالا را اختیارا که دا تمنایی کنا اللہ وی دم دکا تمنا را چی تم زماغونده شی تم زماغونده شی آو سرندر شی نو دکا سرندر که دو تمنایی لخوا دا دیکی فتکونون سواعن نو شی بتاسو یو برابر یو برابر بشو یو شانتی با کدی که وقتی رو دار دا تمنایی خوا فلا تتخذوا اس پہ حکم لگئی خواہ حکم پہ لگئی رضی سر معلوم دا شو چھے کم سڑے دا مسلمانان و خلاب دا کفار و مکہی نو دا سڑے منافق تے تا منافق ویلے شی اور تا بیا سم ویلے شی کافر مورتا ویلے شی منافق تے وی تقادی منافق تے خواہ فما لکم فی المنافقین فئتین فی دال لخواہ اور دا نسفی دا قول مطابق چھے لما لم تقطع القول بکفرهم ولی تاثر دی پا کفر بان صفاوی نا نکوی ولی وقت کافر نوائی پوچھو کنا اتوریدون ان تحدو ولی ورطا تاثر چکم دنم داغا حادیان محتدین و داغا ورطوائی مومنان ورطوائی داوتا موائی پوچھو مسلمانان ورطا موائی او صلی اللہ فرمائی فلا تتخذو منهم اولیاء حکم پی لگی نمانی سی تاثر منهم داغا منافقان و اولیاء دوستان ترسو پوری حتی یهاجرو فی سبیل اللہ حتی چه حجرت کی پلار دا اللہ تعالی کی دا پار دا اعلان دن دا اللہ تعالی فا ان تولو کدوی مخوارو دا دی حجرتنا کمخوارو دا دی ملگرتیانا نفخذوهم وی نسی وقتلوهم وی وجنی حیث وجدتموهم پا کم زائی کچی مومنتل ولا تتخذو منهم ولی ولا نصیرا او منی سی منهم دا دوینا ولی دوست دوست ملگره ولا نصیرا او نمددگارو دا دوی سر دوستانی مکوی مر دوی نمدد غاره مر دوی مدد کوی ورکی که دوی مدد تا از ضرورت نیشتره خدا پریگ دی دای په حکم وکړو چې فلا تتخذو منهم اولیاء دا کار کوي بل فان تولوا فخذوهم او وقتلوهم کله نیول واس مو کې د گرفتار کوي کله نیول واس ته نه کې د مړ کوي خو شو کنه دا کار کوي الا الذين يصلون الى قوم بينكم ګور دای دوی مړل ګور الا الذين دا دویم قسم دي سره جنگ کوي دې منافق ته منافق کله ته معاهد المعاهد ویل کیږي ستاره یو کون سره معاهده ده او دې پهغه معاهده کې داخل دي خله دا قوم سره روندے یا کوم ملگرے دے نو تلے ہادا بیا د سر جنگ مکہ ودا دے موحدہ کیو قسم تراغی خا الا الذين مگر کسان یسلونا چ رسی گی لا قوم نہ قوم تا ہا پی واستکی گی دا قوم سرا بینکم وبینہم میثاقن چ ساسو دا قوم پمانس کی وادی ساسو دا قوم پمانس کی موحدی ساسو دا قوم سرا لوگ موحدہ دا دے دا قوم سرا پ حلف کیو زائد نو بیا سر جنگ مکہ دریم قسم گورا او جاؤکم حسرت صدورهم یو بلڑا خا بل ډل دا سخت بوز دلان دی د دې یوی نه د خرچام لاس تغوان شي پاسولې نو دې له هاذا پرګر سره جنگ مکه وا خدم تنگا و پرګر ورکه کا او جاءوکم یا راشی تاستا حسرت صدورهم چې تنگی شي وی سینې د دوی حسر باندې دوی ته لیکيږي سینې تنگا شوی دا ان یقاتلوکم چې جنگو کی تاسو سره او یقاتلو قومهم یا جنگو کی د خپل قوم سره نه دا کافر سره جنگ کوي ان نه تاسو سره جنگ کوي یاره د جنگ په دغه کې نیمه خما پرېږي پوه چکه نه اوسېږي پدار الحرب کی د جنگ په باب کې په یو طرف هم نه لیکه پورا دغه دی یو نظریاتی لري سره بس ناشته وي دین کوم پوه شو کنه د کفارو سره موافقت ته د تاسو سره منافقت ته دا کار کوي نو دیم پرېګ د خاله د سره جنگ مکاو ولو شاء الله کچرت رضا او شود الله تعالی لسلطهم نو خامخا مسلط کړي بیو دغه منافقانو لره علیکم پتا سو باندې فلقاتلوکم نو خامخا جنگ به کړو تاسو سره جنگ به تاسو سره کړو لہذا اللہ دربان نے مسلط کر نہ سجدہ دان نکار گورے تے بیضائے دان تہ ہدفنا زیاتے خا سیاست شرعی او خو دغه پدی دا کم لو جاءوکم حسر الصدورهم تے منافق سڑے وخکارا قیدوی منافق تے کافر دے خود جنگ نے سینہ تنگ کرا جنگ نہ کین نہ تا سرا کئی او نہ خپل قوم سرا کئی دا غه سرا جنگ بند کوی پری گرا بس رکھے کا پوش کرن نو چ مسلمان دان تہ کلمہ وای او دا سخکارا کافر نہ دے کنا او اغاز تا سرا جنگ بند کی نو تلہ ہدا تہ سکارا چ مطلب خام خازان زای ګوري او ځان لته کوم دنه جنگ کار ګوري دغه غلطی مون نه وشي الله تعالی دی وی ولو شاء الله لسلطهم کچرته الله خو خوش وګوره به مسلط پی کی در باندې نو بیا ټول قوم د ځان ته مقابله کی ودرې ټول قوم د ځان سره په جنگ کی پوښ کنه کله په مزاراتو کې دماکی کوا کله په یو ځای کې د طالبانو د مجاهدینو ډیره غټه غلطی ده ګوره قران نزد کوي نو زکه دا غلطی کیږي خو قران ورته وی چې کم یو قوم تا سره او دا غوي سره د جنگ په حق کې نه کنه او بس ځان ته ناشته بس پریګره ځان ته ناشته ورکه کده باندې سکه پوچھو کنا ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم کدی ڈڈی تشوستا سنا فلم يقاتلوكم جنگ نہ کول تاثر وعلقوا اليكم السلام او وی غرزل تاس سلام صلح مطلب جنگ سره نکی جنگ بندی سره کړي فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نن د غرزل الله تعالی تاس در عليهم پاوی باندې سبیلن سبیل د چا د جنگو د جنگ لار د بیا فنیشتره ته بیا جنگونه مکوا بیا ته مورخیجه خدان لکار مګورا دا دریم قسم د منافقانو شو چې د دې سره هم داسې دغه مکوا حتی ته حضرت عمر رضی الله عنه په دې پالیسی کې ډیر دا کولو هغه خپل دغه تخاتلی ګلو عمال وتا وی اتق الله فی الفلاحین الا ان ينسب لكم الحرب تاسو رضی زمیدار مبارک د الله نو یریږي بعض زمیدار په هغه زمانہ کې داسو چې هغه جنگونه منګونه نه کول صرف د خپل زمیداری سره به کار ساتلو وی رضی په مبارک د الله نو یریږي او دې چې تاسو پورې جنگ ته نیو درې دلی نو تر هغه پورې سره تاسو جنگ مکوي بی ځای اگر چې مشرکان دي دغه شانتی دغه حضرت جابر نه روایت ته هغه وای چې صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کانو لا یقتلون تجار المشرکین د مشرکانو تاجران به نه وجل خا د مشرکانو تاجران به نه وجل هغه کم خلک چې غیبه خاص تجارت کولو خا یو خوای چې قومندانان یو تجارت شروع کی کنه لکه ابو سفیان نشي دغه قافله بوتلی وا تجارت لتهلو کنه نو د بدر کې نغه خو دغه د جنگ قومندانانو مشرانو لیکن دا خبره چې مطلب دا چې عام طور سره وینو هغه به نه قتل کول ځان ته به د هدفونه نه ډیر ولقا دې ته وای منسوبه ر تقلیل الاعداء سلورم قسم د منافقانو ګورخه هغه دا دې چې دغه کار خو کوي چې ځان نه تانم پامن کوي او ځان د دانم پامن کوي لیکن موقع ته ګوري چې موقع ورته ملاوي شي بیا ودریږي داغه په صف کې نو دغه شی چې کوم د عامه پریک دی ستجی دون اخری نظر چې مت نور منافقانو لرا یریدونه چې اراده کوي ان یامنوکم چې تاسو نه پامن شي و ایامنو قومهم او پامن شي د خپل قوم نه هم د کافرانو نه هم د تاسو نم ځان پامن کوي کوښښ کنه نو تاسو سره نفاق کوي و ایامنو قومهم او د خپل قوم نه پزان بچ کوي پچا سره بل وفاق په موافقت سره هغه سره موافقت کوي ها کلم ردو ال الفتنه هر کله چې دوی ردو واپس کړي شي ال الفتنه جنگ تا ها شرک تا اور کی صوفی ها نو دوی نسکور شي پاغی کی دوی واپس شي هغه تا دوی باقاعده دي چې کله سره ته وچ راضا لکا شرک ته راضا دغه ته راضا فتنی ته جنگ تر مسلمانانو راضا کنه نو دیغه جنگ ته حاضریږي بیا کار کوي خدا سي سي وای چې مطلب مونږ خو نه کوي مونږ خو نه یو په یو کې نه یو فإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ نو که چرته دوی په ډډه نه شوستا سنا تاسو ته جنگ پرې نه خوړو ويلقو الیکم السلام او تاسو ته صلح وانه چول صلح یې سره و نکړه ويکفو ایدیهم او لاسونه بند نکړه تاسو ته جنگ نه او ضرر نه نو چل کوي فخذوهم نو نسیې وقتلوهم وجنیې حيث ثقفتموهم کم ذاکه چې دوی لره اوموي تاسو هغه بلکې ویل حيث وجدتموهم دې ذاکه ویل حيث ثقفتموهم ذکا هغه حيث وجدتموهم ذکا هغه دا کی ویل چې هغه خو کاراو کنه هغه دا غی نفاق دی لکزان ډیر پټ پټ کوي کنه د پسې ګرځه طالب کوا معلومات کوا چې دې څه کار کوي کنه د لښته د غرامې توبونه کوي د دغه غرامې توبونه کوي بیا پسې لارې ساره چې کوم ذکر او دې به مرکا و ذکا سقف چې کوم دې هغه مندل ته وای چې هغه کی تلاش وي او وجد هغه مندل ته وای چې مخامخ یو دم یو بل سره مخامخ شي و اولایکم جعلنا لكم علیهم سلطانا مبینا او دغه منافقان چې جعلنا لكم الله وای مونږ وردی تاسو لرا علیهم پدی منافقانو باندې سلطان مبینا حجت واضحه په جنگ دوی کې دوی په جنگ کې متاس ته واضحه حجت ګرځولې دلیل می درکړل واضحه وجنی ښا نو څلور قسمه منافقانو شو یو قسم د منافقانو څه شو هغه دي چې هغه دغه کوي ښا دا سلور وارد دارال حرب منافقان دی کم چی دارال اسلام منافقانی اگه سر جنگ نیشت ره اگه سر بسر پجب بانی جنگ که تعرض نرازی دغر دارال حرب منافقان یو خو آغا دی چی اگه دا مسلمانان و خلاف پا جنگ بانی سکی دا کفارو مدد کی او بیا دا کفارو مدد چی کی اگه خکار خکار داست دا کافرانو مدد دونه کی خکار دا کافرانو کمینس کسی که دا اگه سر دوستانی ملگر تیاگانی کی دغه خو سری دغه خو وجنی او ملگری تی منی سی او دغه چکم دینو دا دوستانی ور سره مکوی دویم نمبر چکم دی هغه دی چې هغه منافقان دی په دار الحرب کې اوسیږي وجل خو پکار دی پوچ کنه خو لیکن هغه یو ستاسو طرف داسې معاهده کړي چې برای عراق خو معاهده نه کړي خو لیکن د یو قوم سره ستاسو معاهده ده او دا هغه قوم په معاهده کې دی مرا داخل دی دا پریک ده بل دا ورکه دریم نمبر چکم دی هغه دی چې هغه سره هغه د جنگ نه دی اگر ور نه تاسو سره جنگ کوي خپل قوم سره جنگ کوي ور د جنگ په لار کې نیمه پوچ نه دا دریم قسم د منافقانو دی او د منافق اصل تعریف هم دار هره دک دی د جنگ نستړی پوه شو کنه نو دی دی یوی دی بس نه هغه طرف ته دی نه دی طرف ته دی دا سړیم پریک دی قران وای دی سره د جنگ مکه وی ولو شاء الله لسلتم علیکم فلقاتلوکم دی چې ستاره جنگ نه پډر دی کنه مهربانی وکړئ پریک دی بس ورکه کا سلورم قسم هغه ستجدون اخرینا یریدون ان یامنوکم و یامنو قومهم سلورم قسم هغه دی چې هغه داسې خلق دی چې هغه سکی هغه د تانه ځان بس که ده خپل قوم نمزان بچ گئی خو لیکن چې کله ستار مقابله کې جنگ ترا غختې شي نو د ښکارز یو جنگ کې کوم د عیسی اخلي دغه رنګ د کفار سره ښکار چې کوم د داوی په دغه کې په حمایت کې عیسی اخلي نو چې دغه کارونه کوي نو د سره سو کوي دغه چې کوم د نو فخذوهم مقتلوهم حيث ثقفتموهم دا بس لار لټاوه چې چرته دی مونته داسه کا د مړکا نو دا د سلور منافقانو سلور احکام چې کوم دی هغه د سکل هغه ته بیان کړ چې دوی سره په دې دې طرز باندې چلےګا نو دغه بابو دا ټول چې کوم دنه په باب د چا کېو د منافقانو کېو د منافقانو خاصلتونه بیانول منافقانو ته دعوت ورکول او د منافقانو قسمونه بیانول او دغه قسمونه ځان ته احکامات بیانول بل دا ټول د منافقانو سره متعلق باب